Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Газета «Наша Ніва». Вітаю шаноўных слухачоў. Здаецца, няма ў гісторыі іншых народаў такога храналагічнага перыяду, які быў бы сфармуляваны назвай друкаванага выдання. У беларусаў ёсць такі часавы адрэзак, які ўвайшоў у гісторыю нацыі як наша ніўскі. Так сталася, што пачатак 20-га стагоддзя, на які прыпалі фармаванне беларускай сведамасці, праявы нацыянальнага руху ў розных формах, атрымаў найменне гэтай легендарнай газеты. Выдавалася «Наша Ніва» ў беларускай старажытнай сталіцы Вільні з лістапада 1906 году амаль да восені 1915. Яе выхад спыніў толькі прыход фронту першай сусветнай вайны. «Наша Ніва», як і яе папярэдніца «Наша Доля», была органам нелегальнай арганізацыі першай беларускай партыі беларускай сацыялістычнай грамады. Нашаніўская пара была часам гістарычнага злому і вялікіх надзей, прыблізна як 90-е гады таго ж стагоддзя, куды больш прыбліжаная да нашых дзён. За час выдавання газеты рэдакцыя змяніла немала адрасоў. Амаль усе гэтыя будынкі захаваліся да нашага часу. Некалькі з іх размешчаны на былой вуліцы Завальнай, сучаснае Пылімо. Адзін з такіх будынкаў – даўні палац графаў Тышкевічаў. Моцна выступаючы балькон гэтага будынку, падпіраюць фігуры двух атлантаў. Таму сучаснікі называлі яго «дом пад балванамі». Ходзячы па вулках старой Вільні, якая захавала аўтэнтычнасць, стараешся ўявіць яе насельнікаў 100 гадоў таму, канкрэтных асоб нашай мінушчыны. Колькі цікавых дакументальных ды і мастацкіх стужак можна было зняць на гэтай архітэктурнай натуры. Аснову рэдакцыйнага ядра складалі браты Луцкевічы і Александр Уласаў, які ўжо з 5-го нумару быў пазначаны як выдавец. Лёс кожнага з іх быў трагічным. Іван Луцкевіч памёр заўчасна ў Закапане. Яго родны брат Антон і Уласаў згінулі ў савецкіх канцлагерах. Папрацавалі ў «Нашай Ніве» Якуб Колас, і Янка Купала, і Вацлаў Ластоўскі, і Цётка, і Вацлаў Івановскі, і многія іншыя знакамітыя ўжо пасля смерці беларускія творцы і дзеячы. Працавалі ўсе пералічаныя, як правіла, на энтузіазме. Апантаныя беларускай ідэі, шчаслівая магчымасцю рабіць справу, у якую верылі. У некаторых месцах рэдакцыя газеты рабілася куды шырэйшым асяродкам, суседнічала з выдавецтвамі і кнігарнямі. Некаторыя зайцоў газеты і жылі ў гэтых памяшканнях. Жылі беднавата, харчаваліся надзвычай проста, але знаходзілі сілы і час на каханне, сяброўства з выпіўкай, дасціпныя жарты. Пра нашаніўскую пару захаваліся некаторыя ўспаміны сучаснікаў і самых выдаўцоў, якія перадаюць тую атмасферу. Выданне «Нашай Нівы» і вострая крытык на адрас дзяржавы былі недаспадобы тагачасным уладам. Рэдакцыя мусіла некалькі разоў плаціць штрафы, а Уласаў у 1910 годзе быў нават зняволены ў турму. У наш час у 1992 годзе пачало выходзіць факсімільнае выданне першай беларускай газеты з рысункамі. Такім чынам легенда беларускага перыядычнага друку стала даступнай не толькі архівістам. Змест той гістарычнай «Нашай Нівы», кожны нумар якой выдаваўся на 8 старонках у не менш легендарнай друкарні Марціна Кухты, у многім здаецца досыць наіўным, мова дзіўнай і момантамі недарэчнай, але колькі ў ёй шчырасці мэтнасці. Невыпадкова яна была, кажучы сучаснай мовай, такой інтэрактыўнай, мела за ўвесь час выхаду больш 3000 сталых і аднаразовых карэспандэнтаў, столькі водгукаў, шмат падпісчыкаў з розных куткоў Беларусі. «Наша Ніва» задала старт айчыннай журналістыцы і дагэтуль застаецца шляхаводнай зоркай на небасхіле беларушчыны. На гэтым з вамі развітваюся, да новых сустрэч у этэры. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.